ญาเหตุเกิดใดแต่ว่าอาณาจักรลาวศรีสัตนาคณหดเวียงจันทร์ล้านสร้างนั้นยังมีอิสระอยู่พม่าเวียนตีจังได้กระบอกแตกจังได้ก็ตามหลังจากพระองค์ไสเสตาติราชได้สวรรคตในพ.ศ. 2114แล้วพอถึงพ.ศ. 2117-18 พระเจ้าหงสาวดีก็ยกทัพมาตีเอาลาวเป็นประเทศราชใดแล้วก็ได้ทรงนำเอาลูกชายองค์เดียวของพระเจ้าไสเสตาธิราชซึ่งประสูติในปีทีสวรรคตไปไว้เป็นประกันที่หงสาวดีนำต่อจากนั้นแผ่นดินลาวมีเหตุวุ่นวายด้วยเรื่องราชสมบัติเอกหลายปีจนถึงพ.ศ. 2134พระเถระเจ้าอาวาสวัดต่างๆจึงได้ประชุมกันลงมติให้ส่งทูตพร้อมกับหนังสืออัญเชิญทูลกองพระมหาเถระไปเชิญเจ้าชายหน่อแก้วโกเมนซึ่งเป็นตัวประกันอยู่ในราชสำนักพม่ากลับมาครองราชพอดีเวลานั้นพระเจ้าบุเรงน้องตายพอดีแล้วพม่ากำลังอ่อนแอลงจึงได้รับความยินยอมโดยดีเจ้าหน่อแก้วโกเมนได้ขึ้นครองราชพ.ศ. 2135แล้วประกาศอิสรภาพบ่ขึ้นกับพม่านำต่อไปต่อมาบ่ฮั่นดนแผ่นดินลาวก็มีเหตุเดือดร้อนวุ่นวายภายในเกี่ยวกับเรื่องราชสมบัติจนพระเจ้าสุริยวงศาขึ้นครองราชในปีพ.ศ. 2180จึงกลับสงบสุขอีกต่อมาเจ้าสุริยวงศาเป็นกษัตริย์ผู้มีพระปีชาสามารถเข้มแข็งนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของลาวคือเจ้าสุริยวงศาตลอดรัชกาลอันยาวนาน55ปีบ้านเมืองสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกวัฒนธรรมหุ่งเหิงมีดนตรีสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมการสร้างต่างๆเจริญแพร่หลายและก็มีสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรหมู่บ้านใกล้เฮือนเคียงเป็นอย่างดี ทั้งหลายเป็นผู้นำไปส่งเสนอต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการที่เป็นผู้จัดการเลือกตั้งนั่นก็ได้มาตราที่สาวโวยว่าการตั้งสมเด็จพระสังฆราชสิออกเป็นพระราชองค์การตามคำเสนอของคณะรัฐบาลการมอบหน้าที่และการทูลถวายสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชภาระของพระเจ้าแผ่นดินโดยเหตุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการเป็นผู้จัดสนองพระราชองค์การฉบับเดียวกันนั้นกำหนดขันยศสมณศักดิ์ของเจ้าหัวมีอยู่ถึง6สั้นคือพระยอดแก้วเทียบสมเด็จพระสังฆราชพระลูกแก้วเทียบสมเด็จพระราชาคณะพระลักคำพระราชาคณะคือพระเจ้าคณะจังหวัดพระครูพระสาพระสมเด็จพระสำเร็จและกำหนดตำแหน่งสงฆ์เป็นสั้นๆคือ1สมเด็จพระสังฆราช2คณะแขวงเทียบจังหวัดของไทย3เจ้าคณะเมืองเทียบอำเภอสีเจ้าคณะตาแสงเทียบตำบล5เจ้าอธิการวัดก็คือเจ้าอาวาสในด้านศาสนาศึกษาพระเถระลาวส่วนหลายได้รับการศึกษาจากประเทศไทยการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ลาวจึงมักจัดตามแบบไทยคือมีการเรียนภาษาบาลีแบ่งสั้นเป็นประโยค3ถึงประโยค9คือกันในประเทศไทยต่อมาพ.ศ. 2500ได้มีการวางระบบตามดำรัสรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการคือกฎกระทรวงธรรมการจัดการเรียนเป็นกระทันคือ1ขั้นประถมบาลีแบ่งเป็นเตรียมประถมประถมตรีประถมโทประถมเอกจบประถมเอกเท่ากับประโยค3ขั้นมัธยมบาลี แบ่งเป็นมัธยมตรีมัธยมโทมัธยมเอกเท่ากับประโยค4 5 6ตามลำดับของประเทศไทย3สั้นอุดมบาลีจะมีสั้นเตรียมอุดมมัธยมอุดมแล้วก็อุดมตรีอุดมโทอุดมเอกนั่นแหละกระทอกับประโยค7ประโยค8ประโยค9ตามลำดับขั้นต่อมาถึงพ.ศ. 2507ได้มีการปรับปรุงระบบการศึกษาใหม่ตามลำรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการศิลปากรและก็กีฬาเยาวชนซึ่งจัดการเรียนเป็นสำคัญให้ประสานกับการศึกษาของชาติสำหรับคฤหัสถ์คือ1ประถมศึกษา6ปีตอนต้น3ปีการศึกษาภาคบังคับและก็ตอนปลาย3ปี2มัธยมศึกษา4ปี3สถาบันศึกษาพุทธศาสนา3ปีการศึกษาสั้นประถมมัธยมของประสงค์อยู่ในความหับปีซอกของกระทรวงธรรมการส่วนสั้นสูงขึ้นคือสถาบันการศึกษาพุทธศาสนาอยู่ในความหับปีซอกกระทรวงศึกษาธิการโดยจังซี่การศึกษาของประสงค์จึงเป็นการศึกษาส่วนหนึ่งของชาติอยู่ในความหับปีซอกและอุปถัมภ์ของรัฐบาลโดยสมบูรณ์สำหรับสถาบันการศึกษาพุทธศาสนานั้นตั้งอยู่ที่วัดองค์ตื้อมหาวิหารผู้ที่เรียนจบสถาบันจะได้รับประกาศนียบัตรกระทรวงศึกษาธิการและมีสิทธิ์ได้รับเรียกชื่อว่ามหาหลักสูตรวิชาที่เรียนมีทั้งภาคปริญญาตรีธรรมวิชาการสมัยใหม่เช่นภาษาบาลีสันสกฤตลาวฝรั่งเศสอังกฤษศาสนาปรัชญาวิทยาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษาสุขาภิบาลตลอดจนโหราศาสตร์ผู้ที่เรียนจบสถาบันแล้วสิต้องอยู่ปฏิบัติงานในความเป็นเจ้าหัวเป็นภิกขุภาวะในอย่างน้อย2ปีขึ้นจึงสิลาสิกขาได้ในระยะหัวเรี่ยวหัวต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้มีการเพิ่มสั้นเตรียมสถาบันเข้ามาแทรกระหว่างมัธยม4กับสถาบันปีที่1เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับความพร้อมของตัวผู้เรียนในพ.ศ. 2510มีสถิตินักเรียนที่น่าสนใจคือชั้นอุดมเอกป.เก้า30กว่าหูเตรียมสถาบัน35รูปสถาบันปีที่1มี10รูปปีที่2มี4รูปนะครับปีที่3ยังบ่มีผู้เรียนถึงในระยะต่อมาได้มีประสงค์ลาไปศึกษาต่อในประเทศต่างๆจำนวนหลายโดยเฉพาะในประเทศไทยรัฐบาลไทยได้อุปถัมภ์ทุนแก่ภิกษุสามเณรจากราชอาณาจักรลาวเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกปีปีละหลายรูปแล้วก็ได้มีผู้ศึกษาจบแล้วหลายรูปก็ไปทำงานเป็นกำลังสำคัญในวงการศึกษาและกิจการต่างๆของพระราชอาณาจักรลาวทั้งฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักรการศึกษาแห่งชาติแบบสมัยใหม่ของลาวยังนับว่าอยู่ในระยะเริ่มต้นการศึกษาภาคบังคับมีเพียง3ปีคือประถมปีที่3แล้วก็โรงเรียนระดับภาคบังคับนี้แม้สิมีอยู่แผ่หลายแต่ก็ยังบ่ทั่วถึงในท้องถิ่นห่างไกลบ้านนอกซอกเหล็กวันนอกขอกามียังต้องอาศัยพระในวัดต่างๆซอยสอนเด็กน้อยพ่อให้อ่านออกเขียนได้โดยทางรัฐบาลพยายามสนับสนุนเซ็นต่อยดำเนินการสอบเสียงให้เป็นต้นส่วนการศึกษาระดับอุดมหรือมหาวิทยาลัยยิ่งนวายยังเป็นของใหม่หลายและมีเพียงแห่งเดียวคือมหาวิทยาลัยศรีสว่างวงศ์ที่ดงโดกซึ่งที่จะตั้งขึ้นก่อนพ.ศ. 2510บ่ถึงบ่มีหลายปีมี3คณะคือคณะวิชากฎหมายการปกครองเศรษฐกิจการคลังการทูต1และก็คณะวิชาการศึกษา1คณะแพทยศาสตร์1มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ200คน การสวนวิซาต่างๆในสั้นประถมตอนปลายขึ้นไปยังใช้ภาษาฝรั่งเศสหลายกว่าภาษาลาวเพราะต้องเพิ่งคูแล้วก็ตำราภาษาต่างประเทศหลายไม่ว่าชาวลาวเฮาเองที่ได้ศึกษามาในสั้นสูงกับบทถนัดภาษาลาวพอเรียนด้วยภาษาฝรั่งเศสมาตั้งแต่เดิมแล้วก็บ่มาเป็นผู้การสำเร็จหรือว่าสั้นก็มักจะเป็นผู้สำเร็จจากการศึกษาจากฝรั่งเศสเมื่อเทียบกับการศึกษาส่วนรวมของชาติลาวเฮาเลยจังซี่ก็ต้องนับว่าการศึกษาฝ่ายสงฆ์เจริญก้าวหน้าพอสมควรอีกอันหนึ่งในการศึกษาของพระสงฆ์มีระเบียบที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทางการเมืองถือว่าทุกแขวงมีการศึกษาถึงขั้นมัธยมต้นแล้วภิกษุสามเณรที่จะเข้ามาศึกษาต่อในนครหลวงเวียงจันทน์ที่ต้องเรียนจบสั้นมัธยมก่อนเจ้าคณะแขวงและก็หัวหน้าการศึกษาประจำแขวงจึงสิออกหนังสืออนุญาตให้เข้ามาเรียนในเวียงจันทน์ได้นับว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่พักพาอาศัยในเมืองหลวงบ่ให้มีชุมชนแออัดคือในกรุงเทพบางกอกมหานครประเทศไทยพิสุสามเณรหาที่อยู่เฮียนบ่ได้อย่างหนึ่งเพราะให้นั่นเป็นการออกแบบที่น่าสนใจชาวลาวเฮาโดยทั่วไปเป็นพุทธศาสนิกชนผู้นักแน่นในจารีตประเพณีมีความเคารพนับถือพระสงฆ์อย่างสูงแต่ความนับถือมีความเสื่อผีสางเทวดาประปนอยู่หลายว่าได้ว่าพุทธศาสนากับความนับถือผีสางได้ผสมกลมเกลื่อนกันอย่างสนิทประเพณีการบวชเฮียนการบวชแล้วซิกตามแต่สมัครใจยังเพลหลายอยู่ทั่วไปคือเมื่อเด็กน้อยอายุ10ปีบริบูรณ์แล้วสิบวชเป็นเนนเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็สิบวชเป็นพระพระราชาณาจักรลาวมีเนื้อที่236,800ตารางกิโลเมตรในพศ2520มีประชากร3,450,000คนในพศ2515มีวัด2,108วัดมีภิกษุสามเณร18,224รูปในจำนวนนี้ประมาณร้อยละ 81.5 อายุระหว่าง10ถึง25เฉพาะปีพศ2515นั้นมีผู้บวชเป็นพระภิกษุ822รูปพระภิกษุลาสิกขาบท475รูปมีผู้บรรพชาบวชเป็นเนน 1,334 รูปสามเณรลาสิกขา771รูปจึงได้กระทำในด้านปัญหาพระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรลาวแต่ก่อนก็มีสภาพที่น่าเป็นห่วงหลายอย่างอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมคือกันกับประเทศพื้นบ้านอื่นๆบ่ก็คือว่าไม่ว่าประชาชนทั่วไปสิยังมีสถานะแน่นมั่นคงในพระศาสนาและคณะสงฆ์การทำบุญให้ทานรับศีลฟังธรรมและการเข้าวัดปฏิบัติธรรมยังมีอยู่อย่างแพร่หลายวัดและพระสงฆ์ได้รับความอุปถัมภ์บำรุงเป็นอย่างดีสาวชนบทเสื่อฟังพระสงฆ์ยิ่งกว่าผู้ปกครองฝ่ายบ้านเมืองแต่ว่าความเลื่อมใสและการแสดงศาสนาเหล่านี้โดยมากเป็นไปในรูปประเพณีและก็มีมากในคนรุ่นเก่าแต่ว่าภาวะที่วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนกำลังเสื่อมลงไปภิกษุสามเณรผู้ที่มีความหู้บวชมาจากถิ่นฐานอื่นแต่ก็ศึกษาหำเฮียนมีความหู้ที่จะเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณนั้นมีน้อยลงส่วนมากภิกษุสามเณรมักจะเป็นผู้บวชมาจากบ้านนอกสอกเลดชนบทที่ห่างไกลที่ขาดการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ที่สัมพันธ์กับชุมชนได้เสื่อมถอยลงแล้วโดยมีครูมีแพทย์พญามารข้าราชการตลอดจนนักการเมืองเข้ามาเป็นผู้นำแทนความเชื่อถือยำเกรงต่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็กำลังลดน้อยถอยลงในตัวเมือง การอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ก็กำลังเบาบางลงได้มีพระสงฆ์ผู้นำบางลูกตื่นตัวคิดลิเริ่มปรับปรุงฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาให้มีบทบาทในประเทศเป็นประโยชน์แก่สังคมหลายขึ้นเช่นเข้าร่วมในโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นต้นโดยเฉพาะท่านที่มีแนวความคิดและการดำเนินงานที่ได้ผลมีผู้สนใจหลายท่านหนึ่งก็คือพระมหาจักรปานอานันโทแห่งวัดพุทธวงศาป่าหลวงอันเป็นครูบาอาจารย์ของภูขาผู้วาวอยู่นี่เองนครเวียงจันทร์วัดพุทธวงศาป่าหลวงนครเวียงจันทร์ภูขาที่วาวอยู่นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มหาปานนี่ผู้หนึ่งคือกันท่านผู้นี้มีแนวความคิดยึดถือการปฏิบัติธรรมรักษาแกนของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดพร้อมไปกับดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมในยุคปัจจุบันนำท่านเป็นนักเผยแผ่พร้อมกับเป็นนักกรรมฐานท่านมีสื่อปฏิหู้จักกันเองในวงงานเผยแผ่ทางราชการกระถวายความยอมรับในเวลาเดียวกันท่านได้ตั้งสำนักกรรมฐานหลายแห่งหลายบ่อนทั้งในลาวแล้วก็ในทางภาคอีสานของไทยเช่นวัดเนินพนมที่เมืองหนองคายประเทศไทยอันเป็นบ่อนภูขาได้ไปบวชอยู่และก็ตั้งโรงเรียนอภิธรรมโรงเรียนสงเคราะห์เด็กน้อยกำพร้าอนาถาตั้งโรงเรียนอบรมศีลธรรมพุทธยุวชนลาวซึ่งย่อมาเป็นอักษรย่อว่าอสพก็คือกันกับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในประเทศไทยซึ่งในพ.ศ. 2510มีอยู่ในที่ต่างๆประมาณ13บ่อนแล้วก็มีวัดพุทธวงศาปาหลวงเป็นศูนย์กลางตั้งพุทธสมาคมชื่อว่ามหาพุทธวงศา2504โยพุทธิกสมาคมชื่อว่าพุทธยุวชนวงศาลามยุวพุทธยุวชนวงศาลาวพ.ศ. 2506ซึ่งในปี2515มีสาขา18บ่อนแล้วก็ได้ออกวารสารจัดพิมพ์หนังสือเผยแผ่ธรรมต่างๆนำแต่วันนี้ทางก็ได้มรณภาพไปแล้วกำลังสิจัดสร้างหัวปั้นแล้วก็บริหารอนุสาวรีย์หอหลวงพ่อมหาปานอานันโทชี้วัดเนินพนมจังหวัดหนองคายอยู่ของมือนี้ส่วนพระสงฆ์ทั่วไปก็เอาใจใส่ในงานเผยแผ่แล้วก็ส่งเคาะหลายขึ้นบางรูปเดินทางก็ไปในชนบททางไกลบ้านนอกศอกเหล็กพักแฮมอบรมสั่งสอนหลายๆมือขากลับออกมาก็ได้พาเอาเด็กน้อยลูกแถวบ้านไปอยู่วัดเฮียนหนังสือนำบางท่านก็ซอยสงเคราะห์ผู้ลี้ภัยวัดในเมืองก็สนใจเด็กน้อยในเมืองหลายขึ้นในการเผยแผ่ธรรมกันนี่หลักธรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์หลายขึ้นมีการห่วมมือกับกลุ่มศาสนาอื่นหลายขึ้นโดยเฉพาะกับพวกคาทอลิกถึงก็มีกลุ่มศึกษาธรรมห่วมกันสนทนาธรรมทำสมาธิภาวนานำกันเป็นต้นส่วนทางด้านรัฐบาลก็กำหนดให้วีซ่าศีลธรรมเป็นวีซ่าบังคับในโรงเรียนจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณคดีลาวในข่าวสลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษได้ตั้งโครงการพิมพ์พระไตรปิฎก80เล่มแต่ก็ปรากฏว่าพิมพ์ได้เพียง3เล่มเท่านั้นก็เลยเสาหายไปเมืองลาวเฮานี่มันถูกมันยากมันเลยมันอย่างนี้อันความเว้านี่เป็นความเว้าที่ย้อนหลังให้ฟังดอกยังบ่ทันได้ฮอดปัจจุบันนี้เท่าที่ควรจึงได้ก็ตามเหตุการณ์บ้านเมืองของเราเฮาได้ผันแปรต่อไปอีกและก็มีผลกระทบกระเทือนต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างหลายในวันที่21กุมภาพันธ์2516สงครามได้ยุติลงอย่างเป็นทางการเพราะรัฐบาลของเจ้ามหาสวิทย์และขบวนการประเทศลาวได้ลงนามในสัญญาหยุดยิงต่อจากนั้นก็ได้ตั้งรัฐบาลผสมขึ้นแบ่งกระทรวงกันของ และขีดเส้นแบ่งพื้นที่ของประเทศออกเป็น2เขตแยกปกครองคนละเขตต่อจากนั้นอำนาจของกระบวนการประเทศลาวก็เพิ่มหลายขึ้นโดยลำดับจนฝ่ายขัวสูญเสียที่นั่งทั้งหมดในคณะรัฐบาลผสมในเดือนพฤษภาคม2517เหตุการณ์ตึงเครียดเหตุการณ์ได้เข้มตึงขึ้นอีกโดยลำดับจนมาถึงขั้นวิกฤตการณ์ในปลายเดือนพฤศจิกายน2518ขบวนการประเทศลาวได้กวดล้างอำนาจของฝ่ายอื่นในรัฐบาลผสมลงทั้งหมดพระเจ้าสีสว่างวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวเฮาทรงสละราชสมบัติในวันที่29พฤศจิกายน2518นายกรัฐมนตรีลาวเจ้าสุวรรณภูมาก็ลาออกจากตำแหน่งคือกันขบวนการประเทศลาวจึงเข้าควบคุมการบริหารประเทศทั้งหมดคันถึงวันที่2ธันวาคม2518ก็ประกาศเปลี่ยนสภาพพระราชอาณาจักรลาวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปปสปลนั่นแหละปกครองประเทศด้วยระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สืบต่อไประหว่างวิกฤตการณ์นี้และในเวลาต่อมานักการเมืองฝ่ายที่เขารับฝ่ายคอมมิวนิสต์บ่ได้ฝ่ายตรงข้ามกันรับประชาชนจำนวนหลายได้อพยพลบหนีไปลี้ภัยในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประเทศไทยบ้านพี่เมืองน้องก็ต้องรับภาระเลี้ยงดูบุคคลเหล่านี้ก่อนที่จะเดินทางไปสู่ประเทศที่3บ้านเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวายและสำลักสายกิจกรรมทางพุทธศาสนาเบิ่งคือจังสิหยุดสงักลงสภาพของพุทธศาสนาในลาวต่อจากนี้ไปเท่าที่เป็นข่าวเล็ดลอดออกมาถึงสาวพุทธในประเทศอื่นๆเดี๋ยวนี้นั่นคู่มือคู่เว้นนี่นั่นย่ามใดไปยืนอยู่หิมฝั่งแม่น้ำของก็มีความรู้สึกสังเวชสมเพศเวทนาอายน้องคือน้ำตาไหลออกมาปรากฏว่าได้เหลียวเบิ่งประเทศลาวคือเห็นต้นโพบักไงมีดอกใบงามเขียวสะพังงามแล้วก็ลมผัดใบกิ่งก้านงามสง่าอยู่แต่ว่ามีความรู้สึกว่าเขาปล่อยให้ต้นไม้ยืนต้นอยู่เป็นอย่างดีเขาบ่ได้ตัดได้โค่นได้ขอนแต่เขาก็คอยเบิ่งดูแลระมัดระวังบ่ให้มีน้ำมาให้ถึงได้บ่ว่าน้ำจากฟ้าหรือน้ำจากดินพ่อแม่อ้ายน้องที่หักแผงคันสังเกตลองคิดเบิ่งดูว่าต้นไม้บ่ได้มีน้ำทั้งฟ้าก็บ่มีในดินก็บ่มีแล้วต้นไม้มันนั้นสิอยู่ได้บ่คอยเบิ่งระมัดระวังอยู่จะสั่นบ่ให้น้ำมาถึงได้บ่ว่าน้ำจากฟ้าหรือว่าน้ำจากดินจังได้ก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์บ้านเมืองคอยสงบลงแล้วก็ได้มีสาวไทยคาลือฮัดนักบวชเดินทางไปเยี่ยมเยือนสังเกตสภาพบ้านเมืองของเราเป็นเถื่อเป็นยามส่วนทางฝ่ายลาวซึ่งก็ได้ขาดการติดต่อทางด้านศาสนากับประเทศไทยมาเป็นเวลาโดนเถิงนานแล้วก็ได้มีคณะสงฆ์ชาวลาวจำนวน7รูปมีรองประธานพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศลาวเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยคฤหัสถ์3คนเดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นเทเลฟระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2530โดยการอาราธนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยห่วงกับโครงการสันติภาพเพื่อการพัฒนาและคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนาคณะประสงค์ลาวได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชได้ไปเยี่ยมตมพบปะสนทนากับพระเทรานุเทระฝ่ายไทยวัดสถาปันการศึกษาของพระสงฆ์หลายแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจึงหวังได้ว่าสภาวะการที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือสิเผยตัวให้ปรากฏแก่สาวพุทธหมู่บ้านใกล้เคียงในประเทศไทยให้หู้ให้เห็นได้หลายขึ้นเป็นลำดับโดยความเอื้อเฟื้อของเจ้าหน้าที่สถานทูตลาวได้ทราบ รู้จักข้อมูลบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพุทธศาสนาในลาวเมื่อสิ้นปีพ.ศ. 2530ดังที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบันมีประชากร3,800,000 คนมีเจ้าหัวจัวน้อยภิกษุสามเณร 15,634 รูปแยกเป็นเจ้าหัวเป็นพระภิกษุ 6,000 รูปสามเณร 9,626 รูปและมีวัดถึง 2,827 วัดเฉพาะในนครเวียงจันทน์นั้นมีถึงเขตๆรอบๆเวียงจันทน์น้ำมี 1,212 วัดประมุขสงฆ์เอื้อนว่าประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศลาวมหาวิทยาลัยดงโดกบัดนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยสร้างคูเรียบร้อยแล้วพ่อแม่อ้ายน้องที่หักแพงทั้งเบิดที่เรามานั้นเป็นการสะท้อนภาพเก่าในอดีตให้พ่อแม่อ้ายน้องที่หักแพงได้ฮู้ได้เห็นได้คิดได้อ่านความเป็นมาในอดีตถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มแห่งความเป็นไปในอนาคตพ่อแม่ของเฮาได้หักษาศาสนาไว้จนมาฮอดหมู่เฮาบัดนี้เฮาสิหักษาได้บ่หักษาต่อไปของดีมื้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวพวกเฮาเองความสหัสสมัครสมานสามัคคีความเคารพยำเกรงกตัญญูกตเวทีศึกษาค้นคว้านำไปสู่การประพฤติปฏิบัติก้าวหน้าทางจิตใจทางวิญญาณโดยเฮาควรสิได้ปีก้าขาแข็งทั้งสิ่งต่างธรรมเพื่อความอยู่รอดของสังคมเฮาภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมสุขตัววาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินโยติทัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นเว้าเอาไว้ว่าเมื่อใดศาสนาของเฮาพัฒนาคตคำวินัยระเบียบวินัยของเฮายังคงอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ยอมเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่โลกนี้อนุเคราะห์แก่โลกนี้แก่เทวดาและมนุษย์อยู่เพียงนั้นอันบ้านเมืองเฮาสิอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ย้อนว่าเฮารักษาพุทธศาสนาไว้ให้ได้สมดังความที่เฮาได้เว้าได้ว่ามาแต่พ่อแต่แม่เฮาเว้าอย่างซี่พ่อไว้ว่าอันว่าพุทธศาสน์ล้ำทุกสำคำสอนปวงมูสังขอคุณจังห้าคางภายพื้นเซนาเนามีคุณผู้ประเสริฐให้ทานเลือกผู้แก้วปุ่นไว้ดังลำอำมาน้อยเอาไว้แอบต่างตาปุ่นดังเป็นสาขา งามระวังไว้องค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมหยั่งยอดและดูแผ่ฝนล้นลุ่มเทิงหมดแผ่ฟงตลบหอดแดนใดซุ้มคณะสัตว์ซอบเสยหอมเต้านี่วิญญาธาเท่ทำเนียมปุ่นเปียบคันเป็นหากบ่มันสิผาต้นตูมตายไอ้น้องเอ๋ยสังคมบ้านเมืองเปียบคือกันกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นไม้นั้นมีลำต้นมีกิ่งก้านมีดอกมีใบมีมากต้นไม้นั้นใต้ลงไปก็มีหากหากแก้วหากฝอยของต้นไม้นั้นเพิ่นเปียบไว้ว่าคือกันกับพระทรงองค์เจ้าส่วนน้ำส่วนปุ๋ยที่สิบต้นไม้สิดูดเอาไปหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกใบนั้นคือพระธรรมคำสั่งสอนทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของสังคมชุมชนและประเจกชนคำสั่งสอนทั้งหมดนั้นเป็นธรรมะอันมีประโยชน์แก่ชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมโดยอาศัยหลักธรรมหลักธรรมนั่นก็คือน้ำคือปุ๋ยจะไปล้อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกไปแต่ว่าปัญหาไงมันอยู่ที่ห้าของมันนั่นเปรียบเหมือนพระทรงองค์เจ้าที่ต้องดูดเอาน้ำคือศีลคือธรรมเอาปุ๋ยคือศีลคือธรรม ทรงขึ้นไปล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกใบเมนว่ายอดอันเปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์จะเป็นยอดกุดยอดขาดลงหากยังหมั่นโยกสิแตกกิ่งแตกก้านออกมาใหม่ให้ต้นไม้นั้นประกุมสมเด็จได้คนโบราณจึงบอกว่านี่เป็นยัดถาแท้ทำเนียมปุ่นเปียบขันเป็นหากประมาณสิบหาต้นตูมตายไอ้น้องเอ้ยหากนั้นก็ให้พระตรงองค์เจ้าเฮามั่นคงในศีลในธรรมศึกษาค้นคว้าประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาภาวนาสมถะวิปัสสนากรรมฐานให้หู้แจ้งแห่งจริงนำมาชี้แจงแถลงไขเอิ้นให้ลูกปุกให้เตือนเบ้าให้ฟังเฮ็ดให้เบิ่งอยู่ให้เห็นบ้านเมืองของเฮาก็สิคอยซึมซาบอาบโฮดลงไปสู่จิตสู่ใจเพื่ออำนาจแห่งศีลแห่งธรรมพระธาตุหลวงตั้งเจนเทินน้ำคลองหลังลินไหลทรายน้ำใจสาวพุทธเฮาให้อยู่ยืนยาวมันทรายพัวพันแสงเสื้อเพื่อเดี๋ยวจะหลุดลากูน้าพองพี่น้องให้เพียนส่วนซอยกันไอ้น้องเอ๋ยยามใดศาสนาถือกลึบมากอาธรรมครอบครองเมืองศาสนาพระโคดมบ่หุ่งเคืองส่วนสิสูญแสงเสาไทยลาวเฮาไอ้น้องบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยหายกวนกุ้มก่อแต่เวรไอ้น้องเอ้ยฟังเสียงนกคำห้องเคียงคู่ของรหัสพุ่นเยอเสวยลูกขาผลพำมวนมาเต้ามันก็จงใจเขาเวหาจับจองเฮหำห้องคู่เขาใส่กันหักเอ้ย